bakoko isanga na kangalo pangoteo nyoso po bapangi na langa na nganzebo talaba kati singa bakumelinga brabie nyoso po bakabola ena mwana wabi oyo abatisaki na kombo ya moliko na misa pesi kombo erebe babi Komisa moto patike la kayo Natikala maboko papa aoko kede papi yoko na pona kisimisi na kaya sorie Nio owali kobe na itina toke libo taswape Ni elebote ma lose na onginyo babi Natikala maboko papa aoko kene babi Yoko na pona kisi misi na kaya sotie Ata na sana na kona na poto sala libo telongo Elongo elingini itema motike langa dodo Natikala maboko papa aoko kene babi Yoko na pona kisimisi na kaya sotie Nie owali kobe na itina toke libo taswape Ni elebote ma lose na onginyo sepa Natikala maboko papa aoko kene babi Yoko na pona kisimisi na kaya sotie Oh,